سب سے بالا ہوا لا ہمارا نبی اپنے مالا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مالا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی بولو نبی مانگنے والو ہم کو تو یوں چاہیے مانگنے والو ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دے تاغے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہر طرف بولے والا ہے جس کا وہ ہے رتبہ نبیوں میں آتا ہے جس کا وہ ہے رتبہ نبیوں میں آلا ہے جس کا وہ ہے لام کا تر اجالا ہے جس کا وہ ہے لام کا تر اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی قابلِ رشک ہے میرے آقا کی ذات قابلِ رشک ہے میرے آقا کی ذات جن کی آمد سے ٹھہری نادا تو منات جن کی آمد سے ٹھہری نادا تو منات جن کے تلے وہ کا دھوبن ہے آب حیات جن کے تلے وہ کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی کوئی اپنا بھی دنیا میں کہیے کہ ہے کوئی اپنا بھی دنیا میں کہیے کہ ہے شادما کیوں نہ دنیا میں رہیے کہ ہے شادما کیوں نہ دنیا میں رہیے کہ ہے غمزدوں کو رضا غمزدوں تو رضا مجھ دا دیجے کے غیب قصوں کا سہارا ہمارا نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی بولو نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی ہمارا نبی نبی نبی بالا مالا نبی ہمارا نبی نبی اپنے مالا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل شمع ہو جل آیا ہمارا نبی شمع ہو جل آیا ہمارا نبی برنو بدلی رسولوں ہوتی رہی چاند بدلی کا دکھنا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہیں پورے وقت کا ٹکڑا ہمارا نبی نبی نبی